โภปกะโมคคัลลานสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโภปกะโมคคัลลานะ79ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วไม่นานท่านพระอานนท์พักอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคธทรงระแวงพระเจ้าปัจโชตจึงรับสั่งให้ปฏิสังขรณ์กรุงราชคฤห์ครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ได้คิดอย่างนี้ว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์ถึงที่ทำงานแล้วเข้าไปยังที่นั้นโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์เห็นท่านพระอานนท์เดินมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับพระอานนท์ว่าขอเชิญท่านพระอานนท์เข้ามาเถิดขอต้อนรับนานๆท่านพระอานนท์จะมีเวลามาที่นี่ขอเชิญท่านพระอานนท์จงนั่งเถิดอาสนะนี้ปูไว้แล้วท่านพระอานนท์ได้นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์เลือกนั่งหน้าที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กล่าวกับพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมครบข้อทุกประการอย่างที่ท่านพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วท่านพระอานนท์กล่าวว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยังทรงมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติยังทรงมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่เรื่องนี้ท่านพระอานนท์ได้สนทนากับโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์ค้างไว้ขณะนั้นวัสกาพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธเที่ยวตรวจราชการในกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่ทำงานของโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์บัดนี้พระคุณเจ้านั่งสนทนากันได้เรื่องอะไรหนอและท่านทั้งสองได้สนทนากันเรื่องอะไรค้างไว้ท่านพระอานนท์กล่าวว่าพราหมณ์ในเรื่องนี้โคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์ได้กล่าวกับอาตมภาพอย่างนี้ว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่ท่านพระโคดมผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเมื่อโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วอาตมภาพได้ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่เรื่องนี้แลที่อาตมาภาพได้สนทนากับโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์ค้างไว้ ก็พอดีท่านมาถึง80วัสการพราหมณ์ถามว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์ตอบพราหมณ์ไม่มีภิกษุรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอัตมภาพทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมติคือภิกษุที่ภิกษุเป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้พราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอัตมภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์ก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสามัคคีกันโดยธรรมพราหมณ์อัตมภาพทั้งหลายมิใช่ไม่มีที่พึ่งอัตมภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งวัสการพราหมณ์กล่าวว่าท่านพระอานนท์เมื่อกระผมถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอาตมภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมติคือภิกษุที่ภิกษุเป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอาตมภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้และเมื่อกระผมถามท่านว่าก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสามัคคีโดยธรรมท่านก็ตอบว่าพราหมณ์อาตมภาพทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนไม่มีที่พึ่งอาตมภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งท่านพระอานนท์ก็คำที่พระคุณเจ้ากล่าวมาแล้วกระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไร81มีอยู่พราหมณ์พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายทุกวันอุโบสถอาตมภาพเท่าที่มีอยู่นั้นจะเข้าไปอาศัยคามเขตแห่งหนึ่งอยู่ทุกรูปจะประชุมร่วมกันแล้วเชิญภิกษุรูปที่สวดปาติโมกข์ได้ให้สวดขณะสวดปาติโมกข์มีภิกษุต้องอาบัติ มีโทษที่ล่วงละเมิดอยู่อัตมภาพทั้งหลายจะให้เธอทำตามธรรมตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคทรงพร่ำสอนไว้ได้ยินว่าภิกษุผู้เจริญทั้งหลายมิได้ใช้ให้อัตมภาพทั้งหลายทำทำที่ใช้อัตมภาพทั้งหลายทำท่านพระอนนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระคุณเจ้าทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในบัดนี้มีอยู่ภิกษุรูปหนึ่งที่อัตมภาพทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในบัดนี้ท่านพระอานนท์เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้เมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอาตมาภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาในบัดนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ทรงสมมติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ก็ท่านตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุแม้สักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอาตมาภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้พระคุณเจ้าตอบว่าพราหมณ์มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งที่อาตมภาพทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์คำที่พระคุณเจ้ากล่าวมาแล้วนี้กระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส82มีอยู่พราหมณ์พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสบอกธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสไว้10ประการในคณะของอาตมภาพภิกษุรูปใดมีธรรมเหล่านั้นอาตมภาพทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในบัดนี้ธรรม10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสังรวมด้วยการสังวรในปฏิโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสังสมสุตตะเป็นผู้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไม่ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนปัจจัยเภสัชบริขาร 4.เป็นผู้ได้ฌาน4อันมีในจิตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากทรงสุตตะในที่นี้หมายถึง5แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวที่แสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยไม่มีน้ำแยกเหมือนบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปในอากาศก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกได้ 6. ได้ยินเสียง2ชนิดคือ 1. เสียงทิพย์ 2. เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์7. กำหนดรู้จิตของสัตว์อื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าเป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วหรือจิตไม่หลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นแล้ว 8. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 9. เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม11. ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งเองซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ทำเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส10ประการนี้อันพระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสบอกไว้บรรดาอัตมภาพทั้งหลายรูปใดมีธรรมเหล่านี้ในบัดนี้อัตมภาพทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยรูปนั้นอยู่83เมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้ววัสการพราหมณ์มหาอามาตย์แห่งแคว้นมคธได้เรียกอุปนันทเสนาบดีมาพูดว่าเสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือพระคุณเจ้าเหล่านี้สักการะธรรมที่ควรสักการะเคารพธรรมที่ควรเคารพนับถือธรรมที่ควรนับถือบูชาธรรมที่ควรบูชาอยู่อย่างนี้เอาเถิดพระคุณเจ้าเหล่านี้ย่อมสักการะธรรมที่ควรสักการะเคารพธรรมที่ควรเคารพนับถือธรรมที่ควรนับถือบูชาธรรมที่ควรบูชาเพราะถ้าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่มีที่พึ่งสักการะเพราะถ้าพระคุณเจ้าเหล่านั้นไม่พึงสักการะไม่พึงเคารพไม่พึงนับถือไม่พึงบูชาธรรมนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นในบัดนี้ พระพุทธเจ้าเหล่านั้นจะพึงสักการะพึงเคารพพึงนับถือพึงบูชาแล้วเข้าไปอาศัยทำอะไรอยู่ได้ครั้งนั้นวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธถามท่านพระอนนท์ว่าก็เวลานี้ท่านพระอนนท์พักอยู่ที่ไหนท่านพระอนนท์ตอบว่าเวลานี้อาตมาภาพพักอยู่ที่พระเวรุวันท่านพระอนนท์พระเวรุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นหรือถูกแล้วพราหมณ์พระเวรุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการลับของมนุษย์สมควรที่เป็นที่หลีกเร้นก็เพราะมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่านท่านพระอานนท์แท้จริงพระเวรุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเล้นก็เพราะมีพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจำต่างหากท่านพระอนนท์กระผมขอเล่าถวายสมัยหนึ่งพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นประทับอยู่ณคูตคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลกระผมเข้าไปเฝ้าพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นถึงที่ประทับณคูตคารศาลาป่ามหาวันณที่นั้นพระองค์ได้ตรัสฌานกถาโดยอเนกปริยายพระองค์เป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่เป็นประจำและตรัสสรรเสริญฌานทั้งปวงหรือ84พราหมณ์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็ไม่ใช่ไม่ทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งมีใจถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายใน 2. มีใจถูกพยาบาทกุ้มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้จักต่างความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำพยาบาทเท่านั้นไว้ภายใน3. มีใจถูกผีมิทะกลุ่มรุมถูกผีมิทะครอบงำอยู่และไม่รู้จักตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดผีมิทะที่เกิดขึ้นแล้ว 3. มีใจถูกผีมิทะกลุ่มรุมถูกผีมิทะครอบงำและไม่รู้จักตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดผีมิทะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำถิ่นมิทะเท่านั้นไว้ภายใน 4. มีใจถูกอุทจักกุกุจักกลุ่มรุมถูกอุทจักกุกุจักครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดอุทจักกุกุจักที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำอุทจักกุกุจักเท่านั้นไว้ภายใน 5.มีใจถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในพราหมณ์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานเช่นไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สลัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่พราหมณ์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้ท่านพระอนนท์ได้ยินว่าพระโคดมผู้เจริญพระองค์ทรงติเตียนฌานที่ควรติเตียนทรงสรรเสริญฌานที่ควรสรรเสริญถ้าเช่นนั้นบัดนี้กระผมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพราหมณ์ท่านจงรู้การอันควรไปณบัดนี้เถิดลำดับนั้นวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระอนนท์ลุกจากที่นั่งแล้วจากไปครั้งนั้นแลเมื่อวัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธจากไปแล้วไม่นานโคปกะโมคคลานะพราหมณ์ได้กล่าวกับพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์ยังไม่ได้ตอบปัญหาที่กระผมทั้งหลายถามเลยท่านพระอานนท์กล่าวว่าพราหมณ์เราได้กล่าวแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่มีภิกษุแม้สักรูปหนึ่งที่ประกอบด้วยธรรมครบถ้วนทุกข้อทุกประการที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมรรคที่ไม่อุบัติให้อุบัติทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมรรคผู้ทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่โคปกะโมคคลานะสูตรที่8จบ